brandsted uten elektrisitet. Der folk sover i nattens mørke, utnytter all lys av dag. Der huden holder slatt og øynene skinner klart. Der de løper i grålysning og heder livet i soloppgang. Vi ser respekt og trå varsomt fram under middagsordens nådeløse hete. Arbeid med fingre, avslutning på dagen. Der måltider er små med mye frukt og grønt. Der de samles i ring om fortelling og sang. Der sanser er våkne i livets gang. I et fattigere land. Der folk sover i gardiner, skygge og våkner opp i neonlys. På bad og varmekabler er deres soloppgang. Der huden blir bleik og dratt og øynene får månens ring. Går de hver grålysning og følger hver sin stil. En og en i hver sin bil. For så stiger de strålende skjermer døgnet rundt. Alene med feite måltider fra fortfortkjøkken uten særlig grad av grønt. Hver kveld hjem til mer skjermestråling og neonopplysning. Sitter, spiser, stirrer til hjernen hovner opp. På en verkende kropp. Sitte, spise, stirre. Dette velstand i de rike land. Sitte, spise, stirre. Dette velstand i vårt land. Let me.